Досылай смс 391-22-24. З вамі Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Аляксандра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць прэнаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння пра школьныя рэформы ў Беларусі ў пару Расейскай імперыі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі. Як небяспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычны жыццёвы характар, як небяспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Багдановіч, беларускі грамадскі дзеяч і педагог, 1884 год. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Таццяна, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы? Незадаволенасць сістэмы адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі. Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-го стагоддзя? Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. А польская – незалежная польская держава, католіцтва і шляхта. Першая ідэалогія была дзяржаўнай, а паколькі з 1840 года на Беларусі была зацверджана дзяржаўная сістэма толькі рускіх школ навучання, рэфармаванне тычылася паляпшэння гэтай сістэмы з мэтай далейшага ўмацавання расійскай ідэалогіі. На Беларусі, як нідзе ў Расійскай імперіі, адукацыйная сістэма павінна была вырашаць ідэалагічныя задачы. Я бы сказала, што менавіта ідэалагічныя задачы заўсёды былі галоўным штуршком для рэфармавання сістэмы, як 150 год таму, так і зараз. Мне падаецца, што некаторыя прапановы па рэфармаванню сучаснай сістэмы адукацыі абапіраюцца менавіта на вопыт тых часоў. Дык што сабой уяўляла тагачасная сістэма адукацыі? Па-першае, яна не была ўсеагульнай і абавязковай, дзейнічала па прынцыпу «хочаш і можаш, вучыся» і складалася з трох ступеняў – пачатковай школы, так званай народнай, сярэдняй і вышэйшай. Па-другое, яна фінансавалася як з дзяржаўных сродкаў, так і з прыватных. Па-трэцяе, адукацыя ў асноўным была платная. У якой ступені дзяржава кантралявала адукацыю? Кантроль за сістэмай адукацыі ажыццяўляўся рознымі дзяржаўнымі ўстановамі. Згодна з адпаведнымі пастановамі Міністэрства народнай асветы, усе беларускія губерніі ўвайшлі ў віленскую навучальную акругу, кіраўніцтва якой павінна было ажыццяўляць кантроль за адукацыйным працэсам і вырашаць усе пытанні, звязаныя з адукацыяй. У тым ліку ажыццяўляць падбор і падрыхтоўку педагагічных кадраў для сваёй акругі. Як правіла, навучальная акруга мела свой універсітэт, куды накіроўваліся здольныя да вышэйшай адукацыі вучні і дзе рыхтаваліся педагагічныя кадры, падпарадкоўваліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва. Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі? Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнае кіравання маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная. Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі? Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі універсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І толькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерніі ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя ўстановы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў. Адукацыя была абавязковай? Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў. Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты? Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіні 19 стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. Прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як 5 буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыходскіх і епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназію маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце. Таццяна, а ці абавязкова было беларусам ехаць вучыцца ў Маскву, Пецярбург? Ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі? Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе, дарэчы, збіраўся працаваць Менделеев, быў у 1864 годзе пераведзены ў Пецярбург. Так Таким чином, на Беларусі вышэйшых навучальных установ не было. Колькі не прасілі нашы перадавыя дзеячы адчыніць вышэйшую навучальную установу на Беларусі, быў спецыяльны адмова цара. Чым гэта можна было патлумачыць? Каб не развівалася польская ідэалогія. А што з сярэднімі навучальнымі установамі? Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук: хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах. У савецкіх падручніках па гісторыі зазначаецца, што Беларусь была найбольш адсталай у галіне сярэдняй і спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Фармальна можна так лічыць, бо людзі не мелі дыпломаў, але мелі грунтоўныя прафесійныя веды. Зразумела з настаўнікамі, зразумела з агульнымі ўстаноўкамі сістэмы навучання. А як рэгламентаваліся паводзіны вучняў? У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр. Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім? Пачатковая адукацыя была 2-4 гады. Аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады. Это ў прыгімназіі і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы у 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў. А ці пакідалі дзяцей на другі год? Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучань не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі. Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі? Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы інжынер мог все жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы – утрымаць юнакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеяў, гэта ўжо іншая рэформа. У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма «Развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі». Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК Камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таціана Процька. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. у нашым ефіры кожны чацвер. Пачынайце дзень са свабодай. Ад панядзелка да пятніцы. Ад 7 да 8 раніцы. У жывым эфіры навіны, надвор'е, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны. Сцісла, дакладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды.